gure berekoa. Ba, erakusteko ba, mugaen bestearen kontra girela, ze bat zireni ere ikaslean izgazte izan eta zaitasunak ditu darako ere muga pasatzen. Joanen aste txikunat, gure pasabidean etxea baita eta jaiteko aski dela, ze hemen nik kasik euskaraz ikasteagatik lau kontrol ditut etxe txikatera da, ordean bo, piskat nahar datu honiz, piskat, hori da. Bueno, ba, hemen aldarrikatzen alde bietara dena Nafarroa dela. Matel duniz eta egurin maditugu ahamada badugu, kontira guztiak etxetira, ez dut nohonalatxe maiten, nuna ez giren pastenan lego aldera buruz. Erratzutua. Zertara torri nahi zen, ba, mugen bapateko este hau salatzera, ez? Ni bai horikoa. Muga hola ikusita itxita dela, haidiki behar da. Ni horretza izikoa. Muga itxia da eta pentsatzen dut ez dela normal eta... Txelartarra. Bueno, pues mugak itxia kontzin kontu hau, pues tagit. Beti agindu batzuk hartzen zuzte eta beti behertze batzun kaltin eta hori etzegu gustatzen eta hori salatzen abiskot. Ebe mugitzen gira autoz beti bezala, baina kontrol gehiagorekin. Ni personalki egunerokoan kanbora joaiten iz, beraz dantxariatik pasatzen iz. Muga hori ez dute etxi, baina kontrolatzen dute, beraz egunero kontrola pasatu, egunero galdera berdinekin. Baina gero familia baigurin izanez, baigurira ere joaiten iz, eta jatzura itzultzeko izpegitik pasatu behar niz. Eta hor bai ofizialki muga etxea da, baina ala, pasatzen gira, zenta ez dugu onartzen eta ez dugu onartzuko sekulan bide hori estea, guretzat ez delako muga bat, eta egi bat girelako, eta ez dugu independentzia lortu oino, baina oino sinesten dugu, beraz egi bat da eta bide untatik pasatuko gira guk nahi dugun bezala eta militarki okupatua da, baina hori aski da galde egiten dugu, noiz hemen diren eta bide untatik pasatzen gira, pasatu nahi dugularik ez dugu onartuko haiek inposatzea muga hori estea. Lohpen bat, gorko elkarretaratzea? Bai, zinez, aste bat baku deitu ginela mobilizatzera, deiagu elkartu ginela eta hor ikustean beste jende zinez plaza egiten du, erakusten du, badela pixkat denek behar aldarrikapenak baitugula eta bo, ala, kontent. Bon, bai gorritik pastu gira ez, nintzen da gero pixkat berezein da okupatzeila kanpora agertzen baitira ere banderolak, baina nun dira indar okupatzeila horiek gaur adioz ez ditugu ikusten. Gauk ez dira hor, baina bai gogin bizi bat zine ikusiko zinetuen zure etxetik ateratzen zinen aldi oro. Eta egia hori pixkat pizu dara, biziki pizu dara. Baina zer dira hor edo hor dira ere kontrolak egiten edo senditzen duzute haien presentzia pizu bat? Kontrolak baino gehiago, presentzia pizua da. Eta hori da nazkagajia eta ara. Eta preseski hor ere, banatuak izan dira erritarrentzat, orain bai gorriko lehioetan ere ikusiko diren banderola batzuk gehiago. Bai hori da, prestatu ditugu banderola tipiak militarrak aire hemendik. Bepiskat marrazkia ikusiko duzi ere bai urtik pasten bazizte eta aski argia da marrazkia, beraz bepiskat ulek dezaten horiek ere ez direla gure egian ongietorriak.